zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 kwietnia. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 96. Marsz Pamięci przeszedł krakowskim przedmieściem w Warszawie. Jest to marsz ostatni. Kończymy. Na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Ten monument wkrótce stanie się wielkim miejscem naszej wspólnoty. Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję w sprawie Syrii. Koniec marszów w miesięcznice smoleńskie. Teraz będą tylko raz do roku. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że został zrealizowany cel uczestników marszów pamięci. Ten cel to godne upamiętnienie ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Jest to marsz ostatni. Kończymy. Kończymy, ale przede wszystkim dlatego, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonięto pomnik na placu Piłsudskiego. Stoi postument w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego. I ten pomnik będzie odsłonięty, jak wszystko na to wskazuje, 10 listopada. Drugi cel to, jak mówi Jarosław Kaczyński, dotarcie do prawdy o okolicznościach tej tragedii. Mamy już raporty, które mają charakter wstępny, jeszcze nieostateczny. Jeszcze przed nami badania w Stanach Zjednoczonych, jeszcze to wszystko, co będą czynili najwybitniejsi w skali światowej specjaliści od katastrof lotniczych, którzy zostali zatrudnieni przez prokuraturę. Jutro mamy poznać treść raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Głównym punktem dzisiejszych uroczystości w 8. rocznicę katastrofy z 2010 roku było odsłonięcie pomnika ofiar oraz kamienia węgielnego pod pomnik Lecha Kaczyńskiego. Znajdują się one na placu Piłsudskiego. Prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w uroczystości, nazwał pomnik monolitem. Symbolizuje on jedność delegacji, która zginęła razem w służbie publicznej, a w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty. Tak jak powiedział pan premier, bez podziału jakiegokolwiek na barwy polityczne, na wykształcenie, na światopogląd, na inne przekonania, połączeni w jednym przekonaniu, że są polskimi patriotami i muszą oddać hołd innym patriotom, którzy polegli, że muszą utrwalić pamięć, uczcić ją. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym para prezydencka oraz przedstawiciele różnych partii politycznych. Prezes PSL-u złożył po południu kwiaty na grobie tragicznie zmarłego w katastrofie posła stronnictwa Leszka Deptuły. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że taka tragedia powinna jednoczyć nasz kraj. Tak się jednak nie stało. Pytanie zasadnicze dla nas, dla ludowców, jest to, co zrobić, żeby przywrócić Polsce braterstwo. No bo jak tak dalej pójdzie, to nasza słabość narodowa nie będzie wynikać z braku obronności, z braku armii, ze złego uzbrojenia, z braku przeszkolenia, tylko właśnie z gigantycznego podziału wewnętrznego, który taką tragedią, niestety ten podział został wzmocniony. Zdaniem szefa PSL-u partie polityczne niezależnie od opcji oraz różne stowarzyszenia powinny powołać fundację wspierającą kształcenie młodzieży, która chce działać w życiu publicznym. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że byłby to najlepszy sposób upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Były prezydent Bronisław Komorowski ma zostać w czwartek przesłuchany jako świadek przez prokuraturę w związku z katastrofą smoleńską. Wezwanie zostało wystosowane w grudniu ubiegłego roku, podała w komunikacie prokuratura. Komunikat wydała dzisiaj. Postępowanie, w ramach którego prokuratura wezwała Bronisława Komorowskiego, dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła rezolucji w sprawie ataku chemicznego w Deumie w Syrii. Zgłoszony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Polskę i 5 innych krajów projekt został zawetowany przez Rosję. Głosowanie poprzedził spór pomiędzy ambasadorami USA i Rosji. Poddany pod głosowanie projekt nakazywał nieskrępowany dostęp pracowników humanitarnych do Dumy oraz przeprowadzenie niezależnego dochodzenia umożliwiającego wskazanie winnych ataku. Ta rezolucja to minimum, jakie może zrobić Rada Bezpieczeństwa w odpowiedzi na atak. Stany Zjednoczone zrobiły wszystko, co możliwe, by zbudować jedność w sprawie jej tekstu. Mówiła ambasador USA Nikki Haley. Przekonywała, że w projekcie znalazły się wszystkie sensowne propozycje zgłaszane przez Moskwę. Ambasador Rosji Wasilij Niebenzia uznał twierdzenia Haley za nieprawdziwe. Przekonywał, że USA wiedziały, iż zapisy rezolucji są nie do przyjęcia dla Rosji i że proponowany przez Amerykanów mechanizm śledztwa dawałby możliwość manipulacji przeciwnikom władz w Damaszku. W głosowaniu 12 krajów opowiedziało się za rezolucją, Chiny wstrzymały się od głosu, a dysponująca prawem weta Rosja była przeciw. Tym samym rezolucja nie została przyjęta. Rosja postanowiła chronić potwora, skomentowała wynik głosowania ambasador Nikki Haley. Z Waszyngtonu Marek Wałkucki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. To, co wydarzyło się dzisiaj na jednym z boisk Ligi Mistrzów, przechodzi ludzkie pojęcie, ale po kolei. Do półfinałów awansował Liverpool i nie Barcelona, tylko AS Roma. Emocje w meczu angielskich drużyn trwały do 56 minuty. Wtedy to prowadzący 1-0 piłkarze Manchesteru City dali sobie wbić gola, który definitywnie wybił im z głowy marzenia o awansie. A jego strzelcem był nie kto inny, tylko niesamowity Mohamed Salah. Później jeszcze bramkę zdobył Roberto Firmino i to The Reds powalczą o finał w Kijowie. A ich rywalem być może będzie pewien włoski zespół zwany AS Roma. Ta sama Roma, która według ekspertów miała najmniejsze obok Sewilli szanse na półfinał. Ta sama Roma, która wylosowała w ćwierćfinale wielką FC Barcelonę. W końcu ta sama Roma, która przegrała przed tygodniem aż 1-4. Ale dzisiaj piłkarze z Rzymu wznieśli się na poziom wręcz kosmiczny. Trzy ciosy, Dzeko, De Rossiego i Manolasa odesłały dumę Katalonii do domu z płaczem. Trzybramkowa strata została odrobiona po raz drugi w historii Ligi Mistrzów. A jutro dwa kolejne mecze. I chyba niczego już nie jesteśmy pewni. Pozostając przy piłce nożnej, grała jeszcze nasza kobieca reprezentacja ze Szkocją w eliminacjach Mistrzostw Świata. Do 79 minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, ale chwilę wcześniej Paulina Dudek obejrzała czerwoną kartkę. Wykorzystały to Szkotki i wygrały 3-0. Piłkę kopaną zmieniamy na tę od siatkówki. Przed tygodniem Zaksa wygrała w Lidze Mistrzów z VfB Friedrichshafen 3-2 i do dzisiejszego rewanżu podchodziła z pokorą. To się opłaciło, bo dzisiaj gracze z Kędzierzyna Koźla pokazali siatkówkę przez naprawdę wielkie S. Wygrali z ekipą Witala Heinena, czyli nowego szkoleniowca naszej kadry, 3-0 w setach do 18, do 19 i do 13. Paweł Zatorski. Wiedzieliśmy, o co gramy i się z tego cieszyliśmy przed meczem. W sumie wszyscy, takie mecze są najlepsze w życiu, przed fantastyczną publicznością, o wielką stawkę. No nic, tylko grać i się cieszyć z tego. Wielka radość, co było widać na boisku. Gdybyśmy nie grali tak dobrze, to takiego ognia może by w pewnym momencie nie było, co widać po Niemcach, że gaśli z punktu na punkt. I awans jest już w jakimś stopniu sukcesem, no bo nie często polska drużyna awansuje do Final Four. Teraz czas właśnie na Final Four, które zostanie rozegrane 12 i 13 maja w Kazaniu. Gospodarzem turnieju będzie broniący trofeum Zenit Kazań. A serwis kończymy niestety informacją z serii tych, których podawać nie lubimy. Mistrz olimpijski z Londynu w rzucie młotem Christian Parsch został zawieszony za złamanie przepisów antydopingowych. Dyskwalifikacja potrwa do lipca 2019 roku. Parsch zdążył już przeprosić i powiedzieć, że mu wstyd. Uznano jego tłumaczenie, że zabroniony środek przyjął w okresie międzysezonowym. Oprócz złotego medalu na igrzyskach, Węgier zdobył także dwa tytuły wicemistrza świata oraz dwa złote krążki Mistrzostw Europy. Noc z deszczem i burzami, jutro nieco chłodniej i trochę więcej chmur. Miejscami może padać. Będzie od 11 stopni w Gdańsku do 21 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Prudnicka, dobry wieczór. Dziś w godzinie wychowawczej będzie o bliskości, o jej potrzebie i braku w świecie nastolatka, o tym jak w tym wieku trudno jest pogodzić poczucie odrębności i wyobcowania, które tak często objawia się w zdaniu nikt mnie nie rozumie, z potrzebą przynależności. To już za chwilę w opowieści o wyjątkowej książce dla nastolatków, właśnie zatytułowanej O tym można rozmawiać tylko z królikami. Będzie też o kontroli rodzicielskiej, tej tak często nadmiernej i o tym, na co pozwolić sobie i dzieciom, gdy zarówno starszych, jak i młodszych trudno utrzymać w domu, bo pogoda sprzyja wolności. Nareszcie. No a na koniec zaproszę na wyjątkowy koncert, a szczegóły tuż przed północą. No to do dzieła. rozciera swe ręce i szybciej tętniła mi skroń. Przyszło mi na myśl, że przecież nic nie wiem o ludziach takich jak on. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Wczoraj widziałam, jak tłum gabiów gęstniał. Pomóc nie mógł już nikt. Spokojne miał rysy, gdy przy nim uklękłam. Płakałam tak bliski. Gdybyś przeżyła tyle co ja. Dziecko, pierwszy gość telefoniczny, Agnieszka Stróżyk z wydawnictwa Zakamarki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę mi powiedzieć na początek, o czym rozmawia się tylko z królikami? To tytuł książki napisanej i zilustrowanej przez Annę Höglund. Książki o tożsamości chyba, tak próbując ująć rzecz w jednym zdaniu, i o poszukiwaniu tej tożsamości. O poszukiwaniu przynależności, o potrzebie bliskości, ale też potrzebie wyobcowania. I to wszystko bardzo dotyczy naszych nastoletnich dzieci. I o tym za chwilę, ale proszę mi jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym, kim jest autorka. Anna Höglund, myślę, że może być znana słuchaczom i czytelnikom szwedzkich książek dla dzieci, bo zilustrowała opowieść napisaną przez Ulfa Starka pod tytułem Czy umiesz gwizdać Joanną? W Szwecji aktywna już od dawna, ceniona i nagradzana. No i w tych swoich książkach, bardzo zresztą specyficznych, jeśli chodzi o ilustracje, bardzo często porusza właśnie kwestie tożsamości, relacji, przynależności. Ta książka, myślę, że jest doskonałym też dowodem na to, że książka obrazkowa jako gatunek nie powinna być postrzegana tylko i wyłącznie jako książka dla dzieci czy dla małych czytelników, że obraz jest jednak takim medium, który może przemawiać również do dorosłych i że ta opowieść jakoś tutaj właśnie pokazana zarówno w warstwie obrazu, jak i tekstu, no, gdzieś przemawia na różnych poziomach do czytelników w różnym wieku. Bo ta książka O tym rozmawia się tylko z królikami na pierwszy rzut oka może wydawać się książką właśnie dla dzieci. Po pierwsze tytuł, dla małych dzieci. Po pierwsze tytuł, po drugie ten królik na obrazku. Oczywiście te ilustracje są trochę ponure, takie w odcieniach szarości, w ciemnych kolorach. Natomiast zaskoczeniem jest już treść, która mówi o bardzo ważnych i poważnych rzeczach. Co nastolatek dostanie, czytając tę książkę? Ta książka rzeczywiście jest, czy pisze się o niej jako o książce dla czytelnika wieku od 13 do 15 lat. I myślę, że to no jest taka grupa czytelników, do których ten tekst najbardziej przemówi, ale nie tylko, tak jak wspomniałam. Książka, w której bohaterem głównym jest rzeczywiście królik, ale ten królik ma tutaj właśnie pokazać taką osobę, która poszukuje swojej tożsamości. To jeszcze bardziej wychodzi w oryginalnym tekście, ponieważ tam czasownik nie pokazuje płci, czyli tak naprawdę w tych formach czasownikowych, które są w oryginalnym tekście, nie widać, czy nasz bohater jest dziewczyną czy chłopakiem. Tutaj już pojawia się ta kwestia identyfikacji czy poszukiwania swojej tożsamości. Jest po prostu królikiem. No a ten tekst, myślę, że od początku do końca mówi o tym, jak trudnym procesem w życiu człowieka jest ta próba określenia swojej tożsamości. To się gdzieś dzieje pewnie w relacji do świata, w relacji do najbliższych. Myślę, że bardzo ładnie w tym tekście też widać relacje między rodzicami, która gdzieś tam pewnie sugerowana tylko to jest, ale nie jest najlepsza. To jest sugerowane w jednej scenie tak naprawdę, jak rodzice i to ten królik, główny bohater mówi, jak rodzice stoją, bo tam jest właśnie fragment o bliskości, jak rodzice stoją w kuchni, stoją blisko siebie, ale ma się wrażenie, że dzielą ich kilometry i tak właśnie mówi bohater tej opowieści. Tak, tak. Mhm. Później jest też taka scena z mamą i myślę, że takie zdanie, które no niejednej młodej osobie zdarzyło się w życiu usłyszeć, czyli, że przesadzasz, czy że jesteś zbyt wrażliwy, bo nasz bohater niewątpliwie ma problem, czy odczuwa, że ma jakąś wrażliwość ponadprzeciętną. Czuje za dużo. Że czuje za dużo. Myśli za dużo, bo tam też o tych myślach jest powiedziane dużo. Tak, no próbuję jakoś zrozumieć, co się z nim dzieje, ale oprócz tej relacji, o której wspomnieliśmy, czyli tej relacji właśnie z rodzicami, jest też pięknie poprowadzona relacja z dziadkiem. Mhm. I się okazuje, że to właśnie w niej gdzieś chyba udaje się naszemu bohaterowi znaleźć swoją tożsamość. Tutaj jest dużo bardzo, myślę, takich ważnych pytań, czyli na przykład tego, skąd to pytanie, które gdzieś tam też w tekście pada, skąd wiadomo, jak powinno być. Zastanawiając się nad tym, jakie było nasze dzieciństwo, czy ono było szczęśliwe, czy nieszczęśliwe i jak wpłynęło na nas. No, poszukiwanie też tożsamości swojej w odniesieniu do rówieśników, w odniesieniu do innych osób. Myślę, że też bardzo ważnym tropem jest to, że nasz bohater gdzieś odnajduje te nadzieje czy taki trop w tym poszukiwaniu w języku, odkrywając z jednej strony, że świat jest bez sensu i opisując właśnie to doświadczenie, kiedy no, zrozumiał z całą pewnością, że w otaczającym go świecie nie ma nic, co mogłoby nadać sens jego istnieniu, a z drugiej strony w tym samym momencie rozumie, że ktoś wcześniej musiał czuć to samo, skoro jest na to słowo. I czuje dzięki temu ulgę. Czuję dzięki temu ulgę, ale też myślę, że czuję związek właśnie, bo czuję, czy odczuła to, czego szuka, czyli jakąś więź z wcześniejszymi pokoleniami, z innymi osobami, które doświadczyły tego samego i okazuje się, że właśnie w tej relacji da się odnaleźć ten trop. Ja przyglądając dziś tę książkę też odkryłam, że ona w jakimś sensie też jest opowieścią samej Anny Höglund o poszukiwaniu tożsamości twórcy, bo w warstwie obrazu to jest bardzo dużo aluzji do malarstwa surrealistycznego, i pewnie Edwarda Hoppera i malarstwa holenderskiego w takich bardzo pięknie gdzieś tam kwiatach w wazonie wymalowanych. I myślę, że i sama technika, która jest taką techniką kolażową i zdjęcia, i malarstwo właśnie, i rysunek, że to gdzieś jest też takim dodatkowym tropem może już dla starszego odbiorcy, który też podąża czy mówi o tożsamości, mówi o poszukiwaniu tożsamości właśnie twórcy. I to wszystko, czytając tę książkę, mogą dostać od tej książki, właśnie od autorki, nasze nastoletnie dzieci. Ja myślę, że bardzo ważne jest to poczucie dla nastolatka, to nie tylko ja tak czuję. I to jest normalne, co ja czuję i mogę się tak czuć, ale tak sobie pomyślałam, że to książka również ważna dla rodziców. To my możemy sobie przypomnieć, jak to było mieć 13-16 lat. Łatwiej może wtedy będzie nam zrozumieć nasze nastoletnie dziecko, może więcej mu wybaczyć, może jeszcze więcej dać tej bliskości i przytulić. Tam też są takie piękne obrazki ze snu bohatera, gdzie jest właśnie pokazana ta bliskość, taka dość cukierkowa. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Agnieszka Stróżyk z wydawnictwa Zakamarki była naszym telefonicznym gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję, dobranoc. Ślicznie. Proszę się kurować. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że mamy dla państwa oczywiście kilka egzemplarzy książki Anny Höglund. O tym można rozmawiać tylko z królikami. Proszę pisać godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. A już za chwilę kolejny gość, tym razem na żywo. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo miło mi jak zwykle widzieć cię w studiu. Mam nadzieję, nie, jestem przekonana, że państwu miło będziecie słyszeć. Wiosna to wolność, prawda? No, dla wielu gatunków na pewno. Mhm. Ptaki zakładają, szaleją, wariują, zakładają gniazda, żeby się zniewolić rodzicielstwem jednak. No tak, ale to jest ciekawe, bo to jest taka wolność, gdzie zwierzęta się szaleją po to, żeby się zniewolić rodzicielstwem trochę. Tak, no wolność od śniegu, wolność od mrozu, wolność od 10 warstw ubrań. Tak, bardzo się z tego cieszę. Porozmawiamy o tym, jak z tej wolności wiosennej i nie tylko mądrze korzystać, będąc rodzicem, jak nauczyć korzystać z wolności dzieci. Zacznijmy od tych małych przedszkolaków. Wyjdźmy na plac zabaw. Po co dzieciom drabinki, zjeżdżalnie, trzepaki? Po co im jest to do rozwoju potrzebne? One potrzebują eksplorować świat. One dzięki temu doznają, mają mnóstwo różnych nowych doznań. Mhm. Czy to do gór nogami, czy to w prędkości, czy to pod skosem, czy to właśnie wysokości. Więc one sobie dawkują mnóstwo nowych doznań, których potrzebują. I to jest dla nich odkrywanie świata. Cała opowieść o przedszkolu jest dla mnie o odkrywaniu świata ożywionego, nieożywionego. To jest taki moment, kiedy te trzy lata, kiedy dziecko przestaje się koncentrować na sobie, na jakichś małych zabawach, a zaczyna właśnie wychodzić w świat. Zaczyna, to się też nazywa czasami okresem inicjatywy, że ono podejmuje inicjatywę i rusza, i bada, jaki on jest. I to jest fascynująca historia. Ono też wchodzi w przeróżne role, będąc na drabinkach, może być Batmanem, może być panem budowniczym, może być latającą wróżką. Różne pomysły tutaj można realizować też. Takie przestrzenie są takim też taką formą otwarcia się na marzenia, na różne przeżycia przede wszystkim. Mhm. Czy one uczą się i badają granice swoich możliwości również? Tak, bardzo często tak i robią to na różne sposoby. Dzisiaj jeszcze pracowałem z taką, byłem w przedszkolu i była taka jedna dziewczynka, która wspinała się na drabinki i za nic nie chciała tego, po drabinie na domek, i za nic nie chciała tego zrobić sama. Bo się bała tego i mówiła, że ja muszę ją wnosić. Ja w zasadzie ledwie co ją dotykałem palcami, żeby dać jej znać, że jestem za nią, i ona i tak sama forsowała tę drabinkę bez problemu. Mhm. I są takie dzieci, które w ten sposób to robią, a są takie dzieci, które rzeczywiście zapominają o tym, że świat ma granice i forsują je niczym taran. I zdarzają się takie dzieciaki, które co chwilę łapią jakieś kontuzje, ponieważ nie trzymają, mają problem ze złapaniem tych granic. Więc te dzieci się uczą. Też czasami jest tak, że muszą faktycznie rozkwasić sobie nosa, żeby wiedzieć, że biegając można sobie rozkwasić nosa. A niektóre mają taką ostrożność w miarę wrodzoną, a może raczej wyuczoną przez rodzica, który za nimi chodzi i uważaj, bo się przewrócisz, mówi cały czas, więc to dziecko też ma cały czas uważaj, bo się przewrócisz. Jaka wersja jest dobra, to jest trudno powiedzieć tak naprawdę, bo u tych dzieciaków ostrożnych widzę też to, że często nie mogą brać świata garściami, tak jak i koledzy i koleżanki, że tracą rzeczy, tracą zabawy, ponieważ się boją. Z kolei rzeczywiście te dzieci, które są tak zwane hop do przodu, czasami sobie rozkwaszą nosa. No dobrze. I to się zdarza. No dobrze, to zatrzymajmy się na razie przy tych, które takie są bardzo ostrożne, bo ja taka byłam, a z kolei, i tu muszę trochę prywaty, mój syn jest taki, że zawsze odgarnia moją rękę. Zawsze odpędza i on musi wszystko sam. Staram się mu dawać tę wolność, co jest dosyć trudne. Natomiast zatrzymajmy się przy tych dzieciach ostrożnych. Kiedy mówiłeś, że tylko podtrzymywałeś, dawałeś znak, że jesteś, bo ta dziewczynka sama sobie świetnie radziła. Jak to wypośrodkować? Kiedy zabrać te ręce? Kiedy powiedzieć i w jaki sposób powiedzieć, naprawdę dasz radę sama? Ja po to trzymałem ledwie palec na jej plecach, żeby ona wiedziała, że jestem, ale żebym potem mógł powiedzieć, zobacz, ja tylko ciebie dotykałem, ty sama weszłaś. W przypadku ostrożnych dzieci na pewno szukam przede wszystkim takich miejsc, żeby dziecku udowodnić, że ono potrafi samo. Czyli moja pomoc nie jest w zasadzie pomocą, a bardziej obecnością. Kiedy dać dziecku znać, żeby ono coś robiło samo? No to, tak jest pytanie, właśnie to jest pytanie do każdego rodzica indywidualnie, na ile jest w stanie sobie pozwolić. Ja wiem, że dzieci się szybko rozwijają, kiedy mają tą wolność, ale też jeżeli mają wolność do upadku, to wyrabiają sobie odpowiedzialność. Czyli są w stanie nad sobą panować. Oczywiście, tak jak mówiłem, są dzieciaki, które nie znają granic i one potrzebują tej pomocy. Kamikadze. Ale ich jest naprawdę niewiele. Natomiast tak zwane przeciętne, nazwijmy to jakkolwiek, to strasznie brzmi, dzieci. Ale ten środek na skali. Tak, ten środek, norma, nie wiem. Nie podobają nam się te określenia, tak, bo każde dziecko ma swoje imię, a norma to są wszystkie dzieci niemalże. W każdym razie te dzieci mają tak, że jeżeli mają tę wolność, to zaczynają brać za nią odpowiedzialność. Dla mnie wolność zawsze idzie ręka w rękę z odpowiedzialnością i faktycznie jest tak, że te dzieci muszą czasem się obić, muszą zlecieć ze schodów, muszą czasem się przewrócić, zatrzeć, bo dzięki temu się uczą, że to, co robię, ma jakiś efekt. Jeżeli jako rodzic będę zabierał te efekty, będę chronić dziecko przed porażkami, to dziecko będzie miało poczucie, że świat nie ma granic, tylko rodzic jest granicą. Aha. To jest absolutnie nieprawda i w pewnym momencie to się zacznie przeradzać w bunt. No, a jak trochę to się jest to, co mówiłaś o odpychaniu ręki, że dziecko nie zna granic, więc odpycha tę granicę, którą zna, rodzicielską, i ją sobie otwiera sobie i dopiero później poznaje, gdzie są prawdziwe granice. Musi sam sprawdzić. Tak. Czym to skutkuje, przekładając już potem na dorosłe życie? Może być tak, że jeżeli są te dzieciaki, które są bardziej kloszowane, to mogą mieć problemy z podejmowaniem samodzielnych decyzji. Znaczy to też na dwie strony. Niektóre mają problemy z samodzielnymi decyzjami i szukają tego rodzica, a niektóre nie mają zdolności wyczuwania realnych konsekwencji. Nie uczą się myśleć konsekwencjami, w związku z czym idą właśnie w ten poziom kamikaze. Bo o ile porażki trzylatka nie są bardzo ciężkie, to porażki 15-latka czy 25-latka już potrafią być bardzo duże, jeżeli nie wyczuje tej granicy. Więc przede wszystkim to idzie właśnie albo w nadmierny strach, albo nadmierny brak strachu, jeżeli dziecko nie jest nauczone samo kontrolować tego, co robi. Jeżeli myślę o takim rodzicu, no tu jest może jakoś tak stereotypowo bliższe to kobietom, taka mama kwoka, taki rodzic, który usuwa każdy pyłek spod stóp dziecka, taki rodzic, który wyprzedza wszelkie zagrożenia, taki rodzic, który sprawia, że dziecko nie jest w stanie popełnić błędu. To jest nadopiekuńczość, tak? Jaki my komunikat dajemy dziecku w ten sposób się zachowując? Że nie dasz rady. Mówimy dziecku, że nie dasz rady sam, ja muszę zrobić to za ciebie. Więc oczywiście może być za tym komunikat, że jeszcze nie dasz rady. I w niektórych sytuacjach jest to uzasadnione, chociaż dziecko zwykle może sobie samo sprawdzić, czy nie da rady. Więc ten Też może trochę warto zaufać w instynkt samozachowawczy. Tak. Kiedyś taki niesamowity obrazek widziałem, jak jedni rodzice zostawili dzieciaka raczkującego wzdłuż sceny, na górnej części, że tak powiem. I to była taka odległość, której oni by nie zdołali dobiec i to zostawili. A też jest niesamowite badanie, kiedyś robili na 7-miesięcznych dzieciach. Puszczano je po podłodze szklanej, która część była pod tą podłogą, była jakaś posadzka i dzieci wiedziały, że na twardym są, a na części tej szklanej podłogi była przepaść. I te 7-8-miesięczne dzieci nie przechodziły tej bariery, bo się bały. 2-3-miesięczne dzieci, jak badano ich mózgi, bo one jeszcze się nie przemieszczają, to one czuły zaciekawienie, ale 7-8-miesięczne dzieci czuły strach. Więc rzeczywiście to jest coś, co się pojawia w momencie, kiedy dziecko zaczyna się poruszać. Więc faktycznie ten instynkt samozachowawczy jakiś istnieje. Mam pewną ostrożność. Ja chyba bym nie dał rady zostawić 7-miesięcznego dziecka w ten sposób. Ale na pewno w swoim, zarówno w byciu wychowawcą, jak i byciu rodzicem, szukam tych przestrzeni, przesuwam tę granicę jak najdalej ja potrafię, jak jeszcze jest bezpieczne dla zdrowia, żeby dziecko mogło faktycznie samo odkrywać konsekwencje swoich błędów. Także to jest taki mój kierunek i też właśnie po to, żeby powiedzieć dziecku, potrafisz, dasz sobie radę, a nawet jeżeli nie potrafisz, to się dzięki temu nauczysz. No właśnie, jak zareagować na upadek, na porażkę? Pogadać o nim. Oczywiście na początku jest ten wątek emocjonalny, bo dziecko w tej porażce może być mu trudno. Że trzeba przytulić. Tak, więc może tego potrzebować, ale w momencie, kiedy emocje opadną, to można popracować nad tymi porażkami. Można pogadać z dzieckiem, być może pokazać mu, co może zrobić inaczej, a raczej zapytać, co może zrobić inaczej, bo one same do tego dojdą często. Więc dla mnie to jest też razem z wolnością idzie praca nad porażkami, po to, żeby dziecko w tej wolności, które doznaje porażek, bo wolność to nie jest bezstresowe wychowanie. Wolność to jest mnóstwo stresu, bo jest mnóstwo porażek z tego, że dziecko sobie samo radzi. Żeby razem z tą wolnością dziecko uczyło się odpowiedzialności, żeby uczyło się przewidywać. Ja też nie zabieram tych porażek. Jeżeli coś się potłukło, to ja nie kupuję od razu nowej zabawki, bo wtedy ta porażka absolutnie nic nie znaczy. No to ostatnio mój syn stłukł swoją ulubioną szklankę, ponieważ brykał i to brykał tak, zachowywał się, że jakby musiało to się tak skończyć. Upominany był również, że ma uważać na te szklankę. Potłukła się ta szklanka, a on płacząc bardzo powiedział, mamo, trzeba ją skleić. No i ja niestety powiedziałam, Jurek, już się nie da tego skleić. Nie masz tej szklanki. I to jest moment, w którym przed następną szklanką jest przestrzeń do zastanowienia się. Jest bardzo trudno przyjąć łzy dziecka w takim momencie, jego trudne emocje. Mamy coś takiego, że chcemy od razu, to ja ci kupię nowego chomika, nową szklankę. To było pierwsza moja myśl. Ale wtedy zabieramy tę przestrzeń odpowiedzialności i uczenia się, która jest tak bardzo potrzebna w życiu dorosłym tego dziecka, żeby ono nie miało tak, że będę miał, nie wiem, nową partnerkę, nowego partnera, nową pracę, nie wiem, nowe dziecko, czy nie wiem co jeszcze. Bo w życiu dorosłym tak nie ma. Więc jeżeli wychowujemy dziecko do dorosłości, to wychowujemy, owszem,

z trudem mówię dziecko, że tak powiem. Młody człowiek poluźnia pępowinę już zupełnie i jego przestrzeń rozwoju, działania jest już w przestrzeni rówieśników. 1000 lat temu to oni by już mieli dawno rodzinę, tak naprawdę. Więc już jest w przestrzeni rówieśników i rzeczywiście to dziecko, ten młody człowiek, dziecko, za bardzo nie ma czego szukać w domu. Znaczy, przyjaskrawiając, bo oczywiście tam nadal są partnerzy, żywiciele, partnerzy do rozmowy, osoby, które pokazują, jak działa świat, tak, ale tą główną przestrzenią działania to już raczej nie jest dom rodzinny, bo tam, tak jak mówię, tam nie ma tego, czego oni potrzebują do funkcjonowania, rówieśnicy i własna grupa. No dobrze, potrzebują jeszcze, wracając na chwilę do tych dzieci w wieku przedszkolnym, oni, tak jak dzieci w wieku przedszkolnym, potrzebują drabinek i zjeżdżalni, oni potrzebują rówieśników siebie i tego swojego świata? To jest trochę takie... Chodzi mi o to, że do rozwoju potrzebują tam? Na pewno potrzebują ci młodsi, tak zwani gimnazjalni w wieku około 12, 13, 14, 15 lat, bo oni się uczą, kim w ogóle są. Mhm. Też tutaj czasami w psychologii nazywamy to poszukiwaniem tożsamości. Mhm. I oni tej tożsamości poszukują, przeglądając się w lustrze rówieśników, czyli jak zrobię tak, to jak oni zareagują, jak zrobię tak, to jak oni zareagują. Też jest tak, że oni wzrastają do dorosłości, w związku z czym muszą trochę obalić te swoje autorytety. W związku z czym nie mogą tego zrobić z dorosłymi, bo chcą dorosłym powiedzieć, ja daję radę, ja potrafię. I to jest biologia, ich hormony ich pchają wręcz do tego buntu. W związku z tym rzeczywiście dorosły, owszem, jest sparring partnerem, z którym można pogadać, sprawdzić, zapytać. Ja bardzo lubię rozmowy z nastolatkami, bo one też widzę, jak oni też z tego czerpią, jak mogą. Słuchając różnych opowieści, pytając się, eksperymentując także z dorosłymi, ale najwięcej się uczą, testując na rówieśnikach, patrząc, że jak zrobię tak, to jak wy się zachowacie. Bardzo lubię podsłuchiwać nastolatków w autobusie, w metrze, sposób, w jaki oni rozmawiają. Ci młodsi nastolatkowie, to jest rzeczywiście taki sposób, jakby chcieli coś sprawdzać, badają. Tam jest więcej pauz w tej rozmowie, jest to ciekawe, bo właśnie jest, wypowiadam jakieś zdanie, być może szokujące, i ciekawe, jak zareagujesz. A potem zrobię coś zupełnie innego. A żartowałem. I ciekawe, jak zareagujesz. No tak, to jest też sprawdzanie swoich możliwości, sprawdzanie swojej pozycji, poszukiwanie tożsamości i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, a w tym wszystkim nasze zaufanie, kontrola rodzicielska? Trochę jest tak, że jak Jasiowi pościelimy, tak Jan będzie miał trochę. I to jest to, o czym mówiliśmy o przedszkolakach. Tutaj się przeradza. Jeżeli Jaś przedszkolak uczył się brać odpowiedzialność za swoje zachowanie, to nastolatek też będzie próbował to robić. Jego mózg jeszcze nie jest do końca wykształcony, jeśli chodzi o myślenie perspektywiczne, myślenie porażką, więc na pewno nastolatki nie będą tak wspaniale i cudownie odpowiedzialni, jak ich rodzice. W ogóle nie ma na to co liczyć. W ogóle, ponieważ to jest naiwność, która raczej się skończy zawiedzionymi oczekiwaniami. Mhm. Ale jeżeli to dziecko od małego jest ćwiczone w odpowiedzialności, to raczej da radę sobie w niektórych sytuacjach. Też jest bardzo ważne, żeby to dziecko umiało samo powiedzieć, czego chce, czego nie. Bo w sytuacji takiej presji społecznej, propozycji rzeczy, na których nie chcielibyśmy, żeby dziecko się zgodziło, to ono zapyta się siebie, czy tego chce, jeżeli ma tą umiejętność. Czy można tego nauczyć w ogóle? Tak, bo jeżeli rodzic cały czas mówi za dziecko, co jest dobre, co jest złe, to dziecko się tego nie uczy. A jeżeli od małego pytamy dziecko, jak się z tym czujesz, czy ci się to podoba i też żyjemy w porażkach też trochę i sukcesach, że dziecko bierze tę odpowiedzialność, to potem ono też to umie. Więc ta wolność jest trochę właśnie drogą do uczenia się rozeznawania rzeczy i pytania się siebie. Bo jeżeli dziecko nie żyje w wolności i nie umie zapytać się siebie, to zapyta się rówieśników. I jeżeli granicą dla przedszkolaka był rodzic nieprzekraczalną i tą taką, która załatwiała wszystkie dylematy, to dokładnie potem będzie grupa rówieśnicza. Dokładnie tę samą funkcję przyjmuje, przyjmuje rówieśnik. Więc jeżeli damy małemu dziecku wolność od rodzica, to nastolatek będzie wolny od grupy rówieśniczej w pewnym zakresie. Oczywiście to nie znaczy, że nie zapali na przykład, ale zapyta się najpierw siebie. Przeanalizuje, jakie to dla niego jest. A w momencie, kiedy nie umie wybierać, to nie będzie wybierał, tylko wybierze za niego rodzic, którym jest grupa rówieśnicza wtedy. Mhm. Pierwsze samodzielne wyjście. Takie wyjście, nie wiem, dyskoteka, może nie, a może, nie wiem, gdzieś z kolegami nad rzekę. Jak do tego przygotować? Chyba bardziej siebie niż dziecko. Chyba poznać odpowiedzialność swojego dziecka. Wydaje mi się, że jak rodzic widzi, że dziecko ma taką umiejętność, to jest mu łatwiej. I może być tak, że to jest krok po kroku. że to nie jest tak, że przez 15, czy 12, czy 18 lat trzymamy dziecko pod kloszem, a potem mówimy mu idź na imprezę i się baw. Mhm. Bo raczej to jest takie solidne pchnięcie na głęboką wodę i to jeszcze ze 100-metrowego klifu. Więc to nie przejdzie. Natomiast takiego obserwowania dziecka, puszczania coraz mocniej na miarę możliwości tego dziecka. Więc więc to jest tak, że łatwiej jest chyba rzeczywiście rozciągać niż przecinać tę pępowinę. Mhm. I więc dla mnie to jest okej, najpierw idziesz sam do szkoły, potem idziesz sam być może na zajęcia poszkolne, być może zanocujesz u koleżanki, kolegi, których znamy, ja po ciebie przyjadę i tak dalej, krok po kroku, to jest dużo łatwiejsze, więc jeśli chodzi o przygotowanie zarówno siebie, jak i nastolatka, to chyba jest ta droga. Mhm. Też oni sami sygnalizują trochę, chociaż też robią to czasami na bazie nastolatków, rówieśników swoich, więc to wtedy jest trudne. I też mi jest bliżej chyba, jak dziecko mówi rodzicowi, że chce gdzieś pójść i my chcemy powiedzieć nie, to chyba mi jest bliżej do powiedzenia tak, jak się nauczymy tego i tego, to choć zaplanujemy może takie wyjścia najpierw, a potem takie wyjścia, a potem takie wyjścia i potem będziesz wychodził na nocki. Być może, w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Też dobrą rzeczą dla rodziców są bardziej zorganizowane grupy, czyli czy to jest grupa szkolna, czy to jest grupa harcerska, czy to jest grupa duszpasterska, czy to jest nie wiem jaka jeszcze grupa, które sobie organizują rzeczywiście takie spotkania, ale być może z dorosłym, który jest dla nich bardziej partnerski, jak to jest w harcerstwie, bądź w innych miejscach, to wtedy to nie muszą szukać tej przestrzeni gdzie indziej, gdzie są niekontrolowani. W mojej szkole są nocowanki, na przykład raz na miesiąc, na dwa, po to, żeby właśnie oni mogli sobie przeżyć taką imprezę, ale tam zarazem jest wychowawca. No tak, ale nie ma rodziców. Czy nadmierna kontrola rodzicielska prowadzi wprost do kłamstwa? Kłamstwo to jest taka sytuacja, w której ja lubię taką definicję, że to jest taka sytuacja, w której dziecko nie ufa rodzicowi, że sobie poradzi z prawdą. Bardzo dobra definicja. Natomiast jest tak, że jeżeli nastolatek chce coś zrobić, to raczej to zrobi. Jeżeli tylko będzie miał narzędzia, jeżeli będzie się musiał posunąć do kłamstwa, być może tak. Mhm. Relacja ratuje przed kłamstwem. Mhm. Może być tak, że jeżeli rodzic jest w dobrej relacji, to dziecko usłyszy jego nie, będzie z nim dyskutować, by w końcu powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, ale nie chcę rozwalić nam relacji, więc nie będę cię okłamywał. Mhm. Natomiast zwykle tam, gdzie jest relacja dojrzała między dorosłym a nastolatkiem, to zwykle to nie pojawi albo zostanie zrozumiane. Mhm. Natomiast rodzic opresyjny, który co chwila mówi nie, prawdopodobnie w pewnym momencie spotka się z kłamstwem. Z tym, że wracałam, ale nie dojechałam, bo metro się zepsuło, bo tramwaj, coś, bo koleżanka zgubiła pieska i musieliśmy szukać, a telefon się wyładował, więc nie mogłam do ciebie zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. To jest ten moment, kiedy nastolatek czuje, że nie jest w relacji z rodzicem, bo rodzic stał się granicą, a nie kimś bliskim. W momencie, kiedy to się odzyskuje, to dzieciaki zaczynają dyskutować. Tylko to jest też wymaga gotowości rodzica do bycia rzeczywiście, użyję jeszcze raz tego słowa, takim sparring partnerem. No tak, czasem trzeba dać się przekonać po prostu. Być może tak. Poważnym argumentom. Przekonać, być może wysłuchać, być może szukać drogi do jakiegoś rozwiązania, na które nie jesteśmy teraz gotowi, ale chcielibyśmy być za pół roku gotowi. Jarek, czas nam się trochę kończy, ale powiedz mi jeszcze, bo jedno, myślę, bardzo ważne pytanie. Co myślisz o takich aplikacjach telefonicznych, które śledzą to, gdzie jest nasze dziecko? Jak myślę o nastolatkach, to na pewno w uzgodnieniu z nastolatkiem to nie wyobrażam sobie, żeby to robić za jego plecami. Mhm. Bo jeżeli ja coś robię za jego plecami, to jest to prosta droga do tego, żeby coś robiono za moimi plecami. I chyba w zgodzie z nastolatkiem. Jeżeli to jest tak, że my chcemy kontrolować, to trochę dajemy... Znaczy to jest też ten sygnał, o którym mówiliśmy przy przedszkolakach. Nie ufam ci. Wiem, że sobie nie poradzisz. Tak, znaczy, podejrzewam, nie poradzisz sobie, że zrobisz nie coś ufam głupiego. Jeżeli nie będę miał na ciebie podglądu, to nie dasz rady. W związku z czym to też trochę i może spowodować, że dzieci udowodnią nam, że mamy rację, posłuchają się rodzica i będą właśnie tacy nieporadni, jak rodzic uważa. To jest dla mnie zrozumiałe w sytuacjach... Albo zgubią telefon. Dla mnie to jest zrozumiałe w sytuacjach bezpieczeństwa. Choroby dziecka, mieszkania w niebezpiecznej okolicy. Czyli w momencie, kiedy nie ufamy środowisku, otoczeniu, w porządku. Natomiast w momencie, kiedy tutaj wchodzi brak zaufania dziecka do dziecka, to w tym momencie chyba bliżej mi jest do poszukiwania tego zaufania dziecku. Jeśli chodzi o takie właśnie wątki typu GPS dziecięcy, czy nie wiem co jeszcze. Ale nigdy w tajemnicy. Tak, natomiast jeśli chodzi o aplikacje, które stopują korzystanie z internetu, to w zakresie pornografii i takich treści rozumiem to. Tutaj z założenia to powinno być od 18 lat. No tak. Więc to rozumiem. Natomiast właśnie w zakresie takiego kontrolowania dziecka, bo ono coś zrobi złego, to gdzieś jest mój sygnał, że coś jest nie tak u was w relacji, coś jest trudnego, gdzieś brak. Dlaczego brakuje ci zaufania do twojego dziecka? No tak, leczmy przyczyny, a nie skutki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, był dzisiejszym gościem audycji Godzina Wychowawcza. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz bardzo ci dziękuję, a już za chwilę zaproszę państwa na zupełnie wyjątkowy koncert. Be free, wanna fly your southward, stick to my wings, bring me down. Hands up, it's me who takes lead. Bend down and vomit, you're more rosy. Immediately take it easy from now on. Państwo gości Godziny Wychowawczej sprzed kilku tygodni? Pięcioro młodych ludzi, muzyków, którzy swój talent i czas dają w prezencie wiekowym podopiecznym domów opieki. Jeśli nie, to przypominam. W trakcie wymyślania pomysłu na projekt gimnazjalny Kuba wpadł na pomysł, żebyśmy stworzyli charytatywną trasę koncertową, który okazał się naprawdę dobrym pomysłem, bo uwielbiamy muzykę i tym, że gramy, możemy spowodować radość dla osób starszych, a sobie przynieść wielką przyjemność z tego